إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل شيء شرة وإن لكل شرة فترة فإن كان صاحبها سدد وقارب فارجوه وإن أشير إليه بالأصابع فلا ترجوه نتم صلى الله عليه وآله وسلم كتك حديثه أبو ميتاج ميمام وسنن كذلك مسيحيش الإمام الألباني رحمه الله تعالى نحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنا سيما لسيما نتم صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل شيء شرة حقيقة كلا جامب لنا شرة الشرة هو الحرص والسعي إلى أمر ما نتم صلى الله عليه وسلم لسيما كلا جامب لنا شرة شرة نئلي بوبا نجهودي يقولي اندي جامب فلاني كيش نتم صلى الله عليه وآله وسلم كسيما ولكل سرة فترة نكيلا بوبا ambayo ipo katika jambo hupitiwa pia na kulegea au vivu kisha akasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa in kana sahibuha saddada wa qaraba farju ikiwa mwenye hiyo fatra aliyepitiwa na uvivu au uzembe katika baadhi ya mambo akiwa ni mtu ambaye saddada wa qaraba anajitahidi kunyoka na anajitahidi kujikurubisha kwa Allah farju mtu huyo mtarajieni khairi mtaraji khairi kutoka kwake lakini kadhalika akasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa in ushira ilayhi bil asabi fala ta'uddu na ikiwa ni mtu ambaye atakuwa anaashiriwa kwa vidole vya watu wanamnyoshia vidole fala ta'uddu msimhesabie mtu huyo hadithi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadhalika zipo riwaya nyinginezo ambazo zimekuja zikiwa na maana hii ikiwemo kauli yake sallallahu alaihi wasallam aliposema bihasabi mri'in min ash-sharri an yushara ilayhi bil asabi' yatosha mtu kuwa ana shari akiwa anaashiriwa kwa vidole kwa sababu ya uvivu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ambayo tumeanza nayo, riwaya tulianza nayo, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema inna likulli shay'in shirratan, na katika riwaya imekuja inna likulli amalin shirratan, hakika kila kitu kina shirra, kina juhudi, au hakika kila amal ina juhudi. Ni sawa sawa amal ya dini au amal ya dunia, ni sawa sawa amal ya watu au amal binafsi. Kazi yoyote unayoifanya, kuna muda inakuwa wewe una nguvu, una juhudi kubwa, una hamu, hauna uregevu. Inna likulli shay'in sirratan wa likulli sirratin fatratan, lakini kuna wakati kila kazi unayoifanya, iwe ni ibada, iwe ni kazi ya dunia, iwe ni kazi yako binafsi au kazi ya watu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema pia kazi hiyo lazima iwe na wakati inapitiwa na uvivu au hali ya kulegea. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kutaja hali hii ambayo la budda minu, yani hali hii hakuna budi, kuna wakati utakuwa na juhudi, kuna wakati unakuwa na moyo, na kuna wakati unaregea, hakuna budi, mwanadamu ameumbwa hivyo, ndivyo alivyokuwa. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam akawagawa watu wanaopitiwa na kuregea, au watu wanaopitiwa na uvivu, watu wanaopitiwa na ule uzembe wa namna fulani, katika namna mbili. Namna ya kwanza akasema fa in kana sahibuha saddada wa qaraba farjuhu, ikiwa yule ambaye uvivu umempitia kama mwanadamu katika dini, katika dunia yake, katika mambo yake, ikiwa yule ambaye uvivu umempitia katika jambo lake, lakini akawa ni mtu ambaye ana juhudi, anajitahidi kunyooka, anajikurubisha katika njia za sawa, pamoja na kuona kwamba huyu leo yake si kama jana yake, ila bado ana juhudi na anajitahidi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema akiwa mtu yuko namna hiyo, farju, mtarajieni khairi, atarudi asimame kama alivyokuwa mwanzo. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ikiwa sasa hayuko katika watu wanaojitahidi, akawa ni katika watu ambao ushira ilayhi bila swabi, wanaashiriwa kwa vidole kwamba yule kaenda, yule alikuwa kadha, kwa maana hajarudi kusimama sawa, ni mtu anazidi kwenda mbali na njia ya sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fala ta'uddu, msimhesabie mtu huyu kwamba atasimama sawa, jalieni kwamba hiyo ni hali mbaya imemkuta, msimtarajie mtu huyo illa birahmatin minhu jalla wa ala, labda kwa rahma za Allah, lakini katika hali ya kawaida msikae mkamhesabia katika watu wenu na jamaa zenu na safu yenu, kwa sababu hali aliyokuwa nayo ni mbaya, ashatoka katika njia ya sawa. Lakini pamoja na kutoka kwake haonekani kwamba ana sababu za kurudi, za kusimama sawa, yuko katika watu ambao wamepitiwa na uvivu, lakini hayuko katika njia ambayo anataraji kurudi, bali anazidi kwenda mbali. Wa yusharu ilayhi bil aswabi, na anaasiriwa kwa vidole mtu huyo. Basi Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema fala ta'uddu, msimhesabie mtu huyo. Hadithi au kutuba yetu ya leo, tunapenda tukumbushane kuhusiana na hadithi hii, nayo ni kuhusiana na jambo la alfutur wa asbabuhu, jambo la alfutur, ule uzambe na ulegevu unaweza kumkuta mtu, na sababu za ulegevu huo na ulaini huo. Ndugu zangu katika imani, jambo la kulegea katika dini, ahli ilmu wanaligawa sehemu mbili: alfuturu fil ibadati ammatan walfuturu fi ba'dil ibada. Mtu anaweza akawa na uvivu katika ibada kiujumla, yani yeye mzima mzima amelegea, mzima mzima jambo la swala ni dhaifu, elimu ni dhaifu, sadaka ni dhaifu, matendo yote ya kheri yuko nyuma. Mtu anaweza akawa hivi, bali anaweza akawa ni mtu ambaye pia amezidi zaidi ya hapo, anazuia hata zile kheri, anasimama katika njia ya sawa watu wasitende, anawalingania wasifanye kheri. Huyo ndiye aliyezidi na amekwenda mbali zaidi. Sifa hii ya kwanza, ukundi la kwanza, ni kundi ambalo walikuwa nazo sifa hizi wengi katika munafikuni. Ni katika sifatu munafikuni, sifa za wanafiki ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawataja. Wa idha qamu ila salati qamu kusala, wakisimama katika swala wanaswali wanasimama kwa ulegevu. Kadhalika katika nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akawataja, wala yunfiquna illa wa hum karihun, na likiwa ni jambo la kutoa hawatoi isipokuwa wanachukia, moyo unamuuma, hayuko radhi na kila anachokitoa. Walikuwa namna hii, na walikuwa wanazidi, wanazuia hata wale wanaotenda khairi. Yaqulu Allah azza wa jal, farih almukhallafun bimaq'adihim khilaf rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walifurahia kula kubaki kwao nyuma, hawaendi katika utendaji wa dini na kujitolea katika jihadi katika njia ya Allah, wakawa wamebaki nyuma huku wanafurahia. Wakifurahia kwa kule kubaki kwao nyuma, kutoenda pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika jihad. Lakini zaidi ya kubaki kwao nyuma na kufurahia kubaki kwao, wakawa wanawaambia pia wale wanaotoka, la tanfiru fil har, msitoke, kuna joto kali, mtakufa. Mnaendaje katika mazingira haya ni magumu? La tanfiru fil har. Allah akasema qul naru jahannama asaddu harra, waambie moto wa jahannam una joto kali kuliko joto la duniani wanaloliogopa na kuogopesha watu. Law kanu yafqahun, law wangekuwa wao wanajua kwamba joto la jahannam lina joto kali au ni kali zaidi kuliko hilo ambalo wanaliogopa na kuliko hilo ambalo wanawatishia watu wasiende katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kundi hili ni kundi la munafiqun ambao wao walizembea, wakachukia, hawaendi katika ibada na wanawazuia watu wasiingie katika hizo ibada. Mwanadamu yeyote, Muislamu yeyote atakayejikuta uvivu umemkuta na ulegavu umemkuta katika ibada na ulainu umemkuta, na anazidisha zaidi ya hapo, akawa anawazuia wenzake, anawashawishi wenzake wasiingie katika khari mfano wa hizo, fahamu amejivalisha vazi katika sifa za munafikini. Qatalahumullah anna yufakun, wao walikuwa na nguvu katika maisha yao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum, ukiwatazama viwiliwili vyao vinavutia, wana nguvu katika viwiliwili vyao na miili yao, wana nashati, wao ni watu hawana ulaini katika afya zao. Lakini pamoja na hayo, ajsaduhum sahiha wa qulubuhum maridha, viwiliwili vyao viko sahihi lakini nyoyo zao zilikuwa zinaumwa, tena ziko taabani. Ndugu zangu katika imani, hiyo ni sifa mbaya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaitaja kwa watu ambao ni munafiqun. Lakini kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akawa anatahadharisha watu kutoingia katika sifa hizo, na anawahimiza watu waingie katika njia za khairi, na watu wawe na nashat, wawe na uchangamfu, wazipupie khairi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, wakimbilie watu mambo ya khairi, wakimbilie kutafuta pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akawa anawataja watu ambao walipita wakiwa wamesimama katika njia sawa, hawakupitiwa na udhaifu wala ulaini, hawakupitiwa na udhaifu wala ulaini. Wakaayim min nabiyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama dha'ufu wama istakanu. Allah anawataja watu hawa ambao walikuwa pamoja na manabii wao, wakasibiwa na mitihani ya aina mbalimbali na mambo mengi yakawakuta, lakini pamoja na hayo, maadamu wako katika njia ya Allah, fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama dha'ufu wama istakanu, hawakudhoofika wala hawakulegea, walizidi kuwa imara katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka mwisho wa maisha yao wanaondoka duniani pasina kurudi nyuma wala kulegea. Ndugu zangu katika imani, watu wengi wanalegea, watu wengi wanakuwa vivu katika misimu mbalimbali, na maalasa fi shadid, mpaka msimu wa kheri kama huu mtu anaweza kulegea, mpaka msimu ambao mashayatini amefungwa pingu mtu anaweza kulegea, anaweza kuyumba katika dini yake, anaweza akawa ni mvivu. Msimu ambao milango ya moto imefungwa mtu anaweza kulegea. Lazima watu wazinduke wafahamu ya kwamba kulegea ni sifa mbaya. Lakini ndugu zangu katika imani, inna lilfuturi asbaban, hakika jambo la kulegea na jambo la unaini katika dini ya Allah na jambo la kurudi nyuma na mtu akaacha mawkifu ya sawa lina sababu. Ni lazima ujue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejalia likulli shay'in sababa, kila jambo likawa lina sababu. Kulegea katika dini, kulainika katika dini, kurudi nyuma katika dini, kuacha uliokuwa ukifanya ya khairu ukarejea nyuma, jambo hilo lina sababu. Wanazitaja ahlu ilmi sababu nyingi zaidi ya 20, tutataja pengine takriban 3 au 4 katika hutuba yetu hii. Sababu ya kwanza ambayo ni kubwa, ni azamu la sabab, ni adamu l'ikhlasi lillahi tabaraka wa ta'ala. Watu kutofanya amal kwa ajili ya Allah, wakawa wanafanya amal kwa ajili ya viumbe au kwa ajili ya watu, ni sawasawa wameingiza katika amali hiyo ashirku l'akbar, almukaffir, almukhallidu sahibaha finnar, ni sawasawa wamefanya shiriki kubwa inayomkufurisha mtu na kumbakisha motoni milele. Shiriki hiyo kubwa inamporomosha mtu, inamlegeza mtu, inamtoa katika njia ya sawa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waman yushrik billahi fakaannama kharra minas samaa fatakhtafuhu at-tayr au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, atakemshirikisha Allah anakuwa kama vile ameporomoka kutoka juu, kutoka katika daraja ya imani aliyokuwa nayo, kutoka katika manzila ya khair aliyokuwa nayo, anaporomoka na sambaratika kama vile anayodondoka, halafu ndege wakamdondoa wakamtupilia mbali au pepo ukampeleka mbali asikotarajia. Ndugu zangu katika imani, jambo la shiriki kubwa haliwezi likamfanya mtu asimame katika njia ya sawa. Yeyote anayefanya khairi, yeyote anayefanya ibada, zama akigusa shiriki kubwa lazima poromoke, iyadha billah. Kadhalika shiriki ndogo, yeyote atakayefanya shiriki ndogo akatenda amal kwa ajili ya kuonyesha watu, kwa ajili ya kadha, afahamu ya kwamba kuna wakati atalegea, kwa sababu hawa anawaonyesha pengine anawaogopa, kuna siku ataacha kuwaogopa, atakuwa jasiri. Hawa anawaonyesha kuna siku watakufa, hawa anawaonyesha kuna siku watasafiri, hawa anawaonyesha kuna siku itakuwa yeye hakuna baina yake na wao kitu cha kumtishia mpaka waogope afanye kwa ajili yao. Akifanya riaan, lazima mtu huyo atakuja kulegea na kuiacha ibada. Ama yule ambaye anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, anaamini qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, sema waambie, hakika kufa kwangu, qul inna sala zangu na uhai wangu na kufa kwangu na ibada zangu, anayefanya haya lillahi azza wa jal hach. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, na wala msife ila lazima mfe katika njia hii, jitahidi ni mfe katika dini hii maadamu unafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anaamrisha watu wadumu na wala wasilegee, wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mpaka ya kuijie na ya kufike wewe mauti pasina kurudi nyuma. Kwa hiyo anayefanya kwa ajili ya Allah ni rahisi kudumu, ni rahisi kukaa katika amal, na akiteleza akirejeshwa hawi na kiburi wala jauri wala hafanyi ghulu wala hafanyi tafrit, kwa sababu anajua alifanya kwa ajili ya Allah, atarudi katika njia ya sawa baada ya kuelekezwa na kurekebishwa. Kwa sababu ya kwanza ambayo inawayumbisha watu ni kufanya matendo yao kwa ajili ya shirki, ima shirki kubwa au shirki ndogo, ikiwemo riyan kwa ajili ya jambo fulani, kadhalika kwa ajili ya kutaka mambo ya kidunia, na hii ni riyan, kadhalika kutaka mambo ya kidunia. Akiwa mtu huyo amepata jambo lake, ataacha hicho alichokuwa nakifanya kwa sababu lengo amesharifikia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السبب الثاني من أسباب الفتور الجهل بدين الله عز وجل. سبب يكوان زكتك سبب زوفيف نوزنبه، sababu ambazo zinawayumbisha watu wanalegea, sababu ambazo zinawadondosha watu. Sababu ya pili wanaohitaja ahlul ilmi ni ujinga katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeyote anayedumu katika ibada akawa anatenda matendo lakini hana ladha na kila anachokifanya, hana elimu na kila anachokifanya, hamjui yule anayemwabudu, ni rahisi kuyumba na kulegea. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فما جاي ونواسا كواسا ولا ونوجوا ولا وسوجوا. الله سبحانه وتعالى نسمى إنما يخشى الله من عباده العلماء. حقيقة نموغو بزايد الله ونتونغ مباكا يا الله هوا ينجي كتك نزيا سزا سوا ولا أمبو ونكونا علم كتك معلماء والاسمام كتك نزيا سوا. Ndugu zangu katika imani, jambo la kutoijua dini ya Allah ni sababu ya kuregea kwa watu wengi, kwa sababu anamwabudu asiyemjua na ibada yake pia haijui. Ikisoma sura katika swala hajui kilichosomwa, ikisoma hutuba kwa lugha hajui kilichosema, mpaka atambulia baadhi, kwa sababu hana ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. I'lamu anna al-jahla da'un qatilun. Ujinga ni maradhi ambayo yanaua. Washifauhu amrani fi tarkibi muttafiqani, amrun min alkitabi au min sunnatin wa tabibu dhalika alalimu rabbani. Lazima tujitahidi kujifundisha dini ya Mola wetu. Ukiona umesimama sawa alhamdulillah, ukaona una msimamo wa sawa lakini hausomi, jibashirie mwenyewe, kama si kesho ni mwezi ujao, kama si mwezi ujao ni mwaka ujao, kama si ndani ya miaka miwili ni miaka mitano, ujibashirie kwamba kuna siku utayumba, kuna siku utapinda, kuna siku utatoka katika njia ya sawa, maadamu hausomi kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeyote anayekwenda asikokujua ajibashirie kupotea, ajibashirie kwenda asikokujua, kwa sababu njia ya huko aendako hakujui. Yeyote ambaye hajui dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni rahisi kuteleza na kutoka katika njia ya sawa na kuingia katika njia ambazo zimepinda alizozitahadharisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu katika imani, kadhalika sababu thalith, sababu ya tatu miongoni mwa sababu za watu kula walegevu katika dini, ni taalluqul qalbi bidunya, ni kuufungamanisha moyo na dunia. Moyo wako kaona kwenda hali ya kuwa mafungamano yake makubwa ni dunia. La ta'malu illa lidunya, la tataharaka illa lidunya, haujitingishi ni kwa sababu ya dunia, hauendi isipokuwa ni kwa sababu ya dunia, ndiyo iliyojaa ndani ya moyo wako, jibashirie kuangamia na umwombe Allah subhanahu wa ta'ala kusalimishe. Yaqulu nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ta'isa abudu dinar, ta'isa abudu dirhami. Na katika riwaya akawaunganisha kwa pamoja, ta'isa abudu dinari wa dirhami, ameangamia, ni mwenye kuangamia yule anayeabudu dinar na dirham, yule anayeabudu pesa, anayeabudu vitu vya duniani. Afahamu ya kwamba yeye ni mtu mwenye kuangamia, hawezi akasimama sawa. Ndugu zangu katika imani, jambo la kutosimama katika dini miongoni mwa sababu ni watu mafungamano yao makubwa kuwa na dunia na mafungamano na akhira yakawa ni madogo, watu wakawa wanakwenda mbio kwa ajili ya dunia yao. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, alhaakumut takathur hatta zurtumul makabir, kuna kuangamizeni mimi kutafuta vingi. Kule kutaka vingi kuna kuangamizeni mpaka mnaingia makaburini hali ya kuwa mjaandaa zawadi ya kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, yeyote anayetaka kheri na anayetaka kusimama asiwe ni mtu ambaye mipango yake na malengo yake ni kwa ajili ya dunia tu, bali awe ni mtu ambaye ana malengo ya kuiandaa akhera yake kabla ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika, miongoni mwa sababu za watu kuwa na uvivu, watu kuwa na ulegevu katika dini, ni fitna tul azwaj wal aulad, ni fitna ya wake pamoja na watoto. Fitna ya wake pamoja na watoto inawayumbisha watu wengi, wanatoka katika njia sawa wanayumba kwa sababu ya fitna ya wake pamoja na watoto. Na Allah subhanahu wa ta'ala alitahadharisha kutokana na fitna hiyo, innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim, hakika si vinginevyo mali zenu na watoto wenu vitu hivi ni fitna kwenu, ni mtihani juu yenu. Na katika nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akataja kuwa hakika wake zenu na wa mali zenu ni aduwwan lakum fahdharuhum, ni maadui zenu, tahadharini na vitu hivi. Kwa hiyo mali, watoto, wake, tambua ya kwamba vitu hivi ni miongoni mwa vitu vinavyowalegeza watu katika dini. Mtu akalegea kwa sababu ya watoto, akalegea kwa sababu ya familia, akaacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hali yakuwa Allah ametahadharisha, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, visikudanganyeni hivyo wala kukupambazeni mkapumbaa juu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema katika hadithi ambayo ni hadithi ya ajabu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, innal walada muhzinatun, hakika mtoto ni mwenye kuhuzunisha. Kadhalika akafuatisha baada ya maneno haya akasema, wa mubkhilatun, na mtoto ni mwenye kuleta na kusababisha ubakhili. Mtoto sehemu ya kwanza analeta huzuni, kadhalika ni mubkhila. Kisha akasema, wa mujjinatun, na mtoto na analeta jubun, wa mujbinatun, kwa maana anasababisha woga katika maisha ya mtu. Hakika mtoto ni mwenye kuleta huzuni, na mtoto ni mwenye kuleta kadhalika jambo la ubakhili, na mtoto ni mwenye kusababisha woga, na mtoto pia akasema mujihilatun, ni mwenye kusababisha ujinga. Katika hizi sehemu nne alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, sehemu ya kwanza mtoto ni mwenye kuleta huzuni kwa sababu ya kukushughulisha katika kuugua kwake na matatizo yake na madhara yanayomsibu. Mara nyingi utajikuta unaweza ukashughulishwa na wakati wote kichwa kinazunguka kwa sababu ya mtoto. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa mubkhila, na mtoto anaweza kuwa ni sababu ya ubakhili. Ukiambiwa jitolea katika njia ya Allah, mtu anajiuliza, watoto wangu bwana, nafanya kwa ajili ya wanangu bwana, hajui wanaweza wakafa kabla ya hajafa. Hajui anaweza akafa na wao siku moja. Wangapi familia moja imekufa ikapotea? Anajizuia kwa sababu ya watoto wake. Alwalad mubkhila, analeta ubakhili. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ni mujbina, mtoto anaweza kuleta woga. Akaambiwa mtu afanye jambo la kheri, afanye jambo katika njia ya Allah, atoke kwa ajili ya kutafuta ilmu, anaweza mtu akawa anaogopa kwamba nikifa bwana wanangu nitawaachaje, bwana nitawaachaje watoto wangu, mimi na watoto bwana watoke mabarobaro na vijana wadogo, siwezi kujiriski maisha yangu na watoto fulani na fulani wananitegemea. Fahamu ya kwamba watoto ni sehemu kubwa ya kusababisha mtu apate woga, kadhalika apate jahal mujhila, akapata ujinga kwa sababu ya kushughulishwa na watoto. Hadithi sahihi ya Mtume sallam ameisaisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, miongoni mwa vitu vinavyolegeza watu, anaweza mtu akawa amesimama sawa, lakini zama akioa akawa ni mtihani, na mwingine akaoa yuko sawa, lakini akipata watoto ikawa ni mtihani kwa sababu ya watoto ambao yuko nao. Ndugu zangu, tambua ya kwamba watoto ulionao ni mtihani juu yako, haitakiwi ukalegea na ukayumba kwa sababu ya watoto. Na vile vile miongoni mwa sababu za watu kuyumba na kuiacha njia ya sawa na watu kupatwa uvivu ni kwa sababu ya adhunub, madhambi ambayo watu wameyatanguliza. Yaqulu Allahu azza wa jalla kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sio hivyo bali yametia kutu katika nyoyo zao yale waliokuwa wakiachuma katika madhambi. Ukichuma dhambi na hujatubia kwa Allah, inatia kutu katika moyo, moyo unaenda kuugua, utapata uvivu, utapata ulegevu, utaiacha njia ya sawa. Unaona una sababu kama vile ni za msingi ukiziweka mezani, lakini moyo umeshaugua kwa sababu ya madhambi uliyofanya. Kwa sababu sababu ulizonazo, wako wanakonazo kama wewe au zaidi yako. Na kuna wakati ulisimama sawa ukiwa na sababu hizo hizo. Kitu gani kinakuyumbisha leo hii? Miongoni mwa sababu ni adhunub, ni madhambi yanaweza kaufanya moyo ukawa ni mgumu, ukawa ni mzito, kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika miongoni mwa sababu, na ziko nyingi, tumalizie kwa kutaja sababu ya mwisho, ni turul amal wa tasawuf fil a'mal, ni jambo la kurefusha matarajio, na mtu kusema nitafanya katika matendo yake, akawa mtu anaona njia ya kheri, lakini anapata uvivu akilinganiwa na ambaye anayesubiri nimalize kazi yangu fulani, nitasoma dini mimi, subiri mimi nimalize kazi yangu fulani, nitasimama sawa, na pengine nimfanya kazi bwana fanya jambo fulani la kheri, subiri kwanza nimeshughulishwa na majukumu, lau nikistaafu mimi nitafanya mambo ya kheri, lau nikiwa kadha mimi nitafanya kadha, kana kwamba na uhakika na maisha yake. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema katika hadithi ambayo pia ni katika hadithi za ajabu, ni katika hadithi nzito, katika hadithi ni hadithi ya Abu Huraira na iko katika sahihu al-Bukhari. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema la yazalu qalbu al-kabir fi ithnatayn, la yazalu qalbu al-kabir shaban fi ithnatayn, hawachi moyo wa mzee kuwa ni kijana katika mambo mawili. Mtu amezeeka ukimtazama umri wake, miaka aliyoishi duniani ni mingi, kadhalika hali zake zimekwenda, lakini moyo wake ni kama moyo wa kijana katika mambo mawili. La yazalu qalbu al-kabir shaban fi ithnatayn, hawachi moyo wa mtu mzima kuwa ni kijana katika mambo mawili. Akayataja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi hubbi al-mal wa tuli al-amal, katika jambo la mapenzi ya mali na katika jambo la mipango ya muda mrefu. Mzee ukimtazama na miaka yake 70, ana miaka yake 80, akianza kupanga mipango na kununua viwanja na kuwekeza, kana kwamba sasa 70 ndio iliyobakia. Lakini ni kwa sababu haya mambo, moyo wa mzee unakuwa ni kijana katika mambo haya, jambo la mapenzi ya mali, jambo la mipango ya muda mrefu. Haoni ya kwamba mimi hapa nilipofikia wakati wowote ule naweza nikaelekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halijui hilo. Miongoni mwa sababu za watu kuyumba, ukimwambia njoo nitakuja wiki ijayo, simama sawa, nitasimama bado, kuna jambo fulani. Ndugu zangu katika imani, jua ya kwamba tasawuf, kama alivyosema Qatada rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema qara'tu fi ba'd al-kutub anna sawfa min jundi iblis, nilisoma katika baadhi ya vitabu nikakuta neno saufa nitafanya ni katika majeshi ya Iblis, ili awatoe watu katika njia sawa, katika askari wa Iblis la'in, ni kusema nitafanya. Na Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala anasema kum fi yawmik, ebu kuwa katika siku yako ya leo, wastaghillahu, na uitumia vizuri siku yako ya leo, fa in kana lakal ghade, ikiwa utaipata kesho, fastamilhu kama stamalta yawmaka alyawm, uitumie kama ulivyotumia siku yako ya leo. Wa in lam yakul laka ghadu, ikitoka umekufa leo haujaikuta kesho, lam tandam ala ma farata fi amalik, hautojuta kwa kile ambacho umezembea katika matendo yako. Kwa utumia siku yako ya leo, jua ndio leo. Ukiambiwa fanya ibada fulani, jua kwamba wakati wangu wa kufanya ni leo, kesho sijui. Ukiikuta ni kheri, uzidishe, usipoikuta hautojuta, kwa sababu leo umefanya. Kwa mtu akiwa na matarajio ya nitafanya, fahamu ya kwamba ni miongoni mwa njia za Ibilisi katika kuwachezea watu na kuwazuia watisimame katika njia sawa. Na yuhusia nafsi yangu, na nazihusia nafsi zenu. Huu ndio mwezi ambao watu wanatakiwa wote, kila mmoja angalia namna ya kujitanguliza kwa Allah, kila mmoja angalia namna ya kujituma katika ibada. Si mwezi wa kuzembea katika swala, si mwezi wa kuzembea katika elimu, si mwezi wa kuzembea katika sadaka na mambo mengineyo katika mambo ya kheri. Na watu wajitahidi kila mmoja kujiepusha na njia na sababu za kuzembea na kuregea kuyacha njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuthibitishe katika njia hii. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyomuomba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, amuepushe na uvivu na ulegevu na kushindwa katika amal. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر.